یک شاخه گل، برنامه شماره 349. این برنامه با همکاری حبیب الله بدیعی، ایرج، مجد و افتتاح در مایه شور تنظیم گردیده. اشعار از آصفی هروی، گوینده فیروزه امیر معز. من وصل رقیبان تو را تاب ندارم. من وصل رقیبان تو را تاب ندارم، چون سایه رقیبی شب مهتاب ندارم. حال دل خود عرضه کنم پیش طبیبان، تب دارم و دل می تپد و خواب ندارم. دمیو محتسب زدیر گذشت، نریخت درد میو محتسب زدیر گذشت. رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت. جلوه‌گر نمی‌خواهم، نهال قد تو را جلوه‌گر نمی‌خواهم، در آن دیار که روزی نسیم غیر گذشت. در قرن نهم هجری که نوادگان تیمور بر قسمتی از خراسان و هرات فرمان روایی داشتند، شاعران و سخنسرایان را در پیشگاه آنان قدر و منزلتی فراوان بود. یکی از آن جمله آصفی هروی است که ابیات آغاز برنامه از آثار شورانگیز او بود. وی در آن عهد شهرتی بسیار داشت و با سلطان حسین میرزا و وزیر سخنور و دانشمند او امیر علی شیر نوایی مصاحب و معاشر بود. مولانا جامی، شاعر مشهور قرن نهم، نیز نسبت به آصفی توجه فراوان داشت و در پرورش استعداد و تشویق وی از هیچ گونه مساعدتی دریغ نمی کرد. زادگاه آصفی شهر هرات بود و به همین سبب به آصفی هروی شهرت یافته است. سرانجام به سال 923 چشم از جهان فرو بست و در همان دیار به خاک سپرده شد. اینک چند بیت دیگر از آثار وی را به سمع صاحب دلان می رسانیم. باغ سرسبز و شکفته است هزاران گل سرخ، باغ سرسبز و شکفته است هزاران گل سرخ، ما ندیدیم به جز بر سر یاران گل سرخ. آب و تاب رخ گلگون تو از گریه ماست، آب و تاب رخ گلگون تو از گریه ماست، که بود تازه و تر موسم باران گل سرخ. من سوخته او شدم، او سوخته من شدم، او سوخته من جا. دیوانه مجنونم و آهو شده آموخته من. مجنونم و آهو شده آموخته من. Oh, این بود شاخه گل شماره 349.